إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بزاف خبليفة باي الشرح المقدم العزية. فرائض الوضوء، فريضة إس Dus hij gaat hier spreken over de fara'id, verplichtingen van de wudu, en de sunan van de wudu, en de fada'il van de wudu. Fada'il is vrijwillige daad, maar in minder mate dan, dus het heeft een lager niveau dan sunna. En makroheid van wudu, dus datgene wat makroh is om te doen of te zeggen, tijdens de wudu of in de wudu. En de essentie van wudu, dus hoe beschrijven onze fuqaha al-Malikiyya de wudu? Zeggen het is een vorm van reiniging dat gedaan wordt met water en dat te maken heeft met specifieke ledematen met een intentie. Dus dit is de beschrijving daarvan, van wudu. En daarna spreekt de auteur over fara'id wudu. Hij zegt fara'id wudu is 7. De fara'id, dus de verplichtingen van wudu, zijn 7. En fara'id betekent verplichting, dus pilaren van wudu. En daarna zegt hij de eerste farida is een niyya, intentie. En in de taal betekent het wil, dus jouw wil om iets te doen, jouw intentie. En wettelijk, dus hoe de ulema hebben afgesproken wat het betekent, dus wat bedoelen wij met niyya. En die betekenis of die bedoeling daarvan is al-qasd bil-qalbi, dus jouw wil met jouw hart, jouw intentie met jouw hart, dus niet met jouw tong, maar met jouw hart. Dus jij wilt iets gaan doen, en dat bedenk je in jouw hart, of met jouw hart. En dan zegt hij, fayanwi bi-qalbihi inda ghasli wajhihi fardul wudu'i. Dus hij zegt, als men wudu' wil gaan doen, dan moet hij met zijn hart een intentie maken, intentie maken dat hij van de wudu gaat doen, dus de verplichting van de wudu. Wat bedoelt hij met de verplichting van de wudu? Sheikh Al-Abi Al-Azhari, hij legt dat uit, hij zegt, hij bedoelt met fard hier datgene, dus de verplichtingen zoals gebed, Koran aanraken, dus mushaf aanraken, of tawaf doen, dit soort aanbiedingen. Om die te kunnen doen, moet je in een staat van reinheid zijn, dus wudu. Dus je moet met je hart intentie doen, ik ga nu wudu doen, om dus wudu te doen die verplicht is, waarmee het voor mij toegestaan is om te bidden of mushaf aan te raken of tawaf te doen, etcetera. Dus dit heeft te maken met wudu, dus je doet intentie voor wudu, verplicht wudu, en dit heeft niks te maken met voor de tijd van het gebed of niet. En een kleine kind kan dit ook doen, dus een kleine kind 7, 8, 9, waarop het gebed nog niet verplicht is, die als hij wudu doet, dan moet hij ook deze intentie doen. Dus hij doet intentie, ik doe nu wudu, waarmee ik kan bidden. Fariidat al-wudu. Dus je kan deze intentie maken, maar je kan ook een andere intentie maken, namelijk raf'ul hadath. Dus voordat je wudu doet, meestal ben je niet in staat van wudu, dan ben je in staat van hadath. En dat betekent, je bent in staat van onreinheid, abstracte onreinheid. Dus diegene die wudu dan gaat doen, die doet intentie met zijn hart dat hij deze staat van onreinheid wil opheffen. Dus hij wil met deze wudu in staat zijn van reinheid. Dat is de tweede vorm van intentie. Je kan één van deze drie doen. Dat is dat je intentie doet om wudu te doen, om dat die daden toe te staan die daarvoor verboden of ongeldig waren om te doen vanwege je staat van onreinheid. Dus met deze wudu, ik wil nu wudu gaan doen waarmee ik bepaalde daden ga doen, dus gebed of mushaf aanraken. Dus ik wil wudu gaan doen om bepaalde daden te doen en toe te staan om te doen, want daarvoor kon je dat niet doen, want je was in staat van onreinheid. Dus dit zijn drie vormen van intentie. En makkelijk is dat je intentie doet dat, dat je kan bidden. Verplicht gebed of sunnah gebed, maakt niet uit, want sunnah gebed en verplicht gebed, voorwaarde daarvan is wudu. En dit doe je allemaal met je hart, niet met je tong. Met je hart alleen. En deze intentie, de tijd, oké, wanneer moet ik die intentie doen? Stel je voor, ik doe intentie, ik ga nu wudu doen waarmee ik kan bidden. En pas na een uur ga je die wudu doen. Dan is het ongeldig. Het moet, dus die intentie moet net voordat je wudu gaat doen. Dus sommige geleden imams in onze madhhab die hebben gezegd. Als je je handen aan het wassen bent, drie keer je handen wassen, sunnah. Of, anderen zeiden nee, als je net je gezicht gaat wassen. En het is ook geldig als het een korte tijd daarvoor is. Een korte tijd. En van onze imams die hebben gezegd, het is ongeldig als het lang duurt, is imam al-Maziri. Imam al-Maziri is een muhakkik in onze madhab, rahimahullah. En hij woonde in Sicilië. In die tijd, Sicilië was veroverd door de moslims. En de emir van het leger die Sicilië heeft veroverd, is Asad ibn al-Furat, rahimahullah. Hij is een van de grootste imams in onze madhab. Hij heeft gestudeerd bij imam Malik en daarna... heeft hij gestudeerd bij de student van imam Abu Yusuf, de student van imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu. En de Mudawana die een moederboek is in onze madhab, is eigenlijk een herziende versie van al-Asadiyya. En al-Asadiyya zijn allemaal fatawa die... Asad ibn al-Furat, rahimahullah, heeft verzameld door vraag te stellen aan imam ibn al-Qasim, rahimahullah. Al-Maziri, die leefde in de havenstad Mazir, in Sicilië. Hij heeft gezegd, als het lang tijd is, dan is het gebed ongeldig. En hij zei ittifaqan, dus alle imams in de madhab die zeggen dat het ongeldig is als de intentie is gedaan voor de wudu, lange tijd voor de wudu. En als het een korte tijd is, dus korte tijd, je doet intentie en een korte tijd daarna ga je pas de echte wudu doen. Daar zijn twee bekende meningen over. Eén mening zegt nee, je intentie is ongeldig, dus je wudu ook. Andere zegt nee, wudu is geldig, want het is maar een korte tijd. En deze uitspraken zijn allebei mashhoor. Maar wat meest gebruikelijk is wat ik eerder heb genoemd, is dat het geldig is. En de voorwaarde van intentie. Intentie zelf heeft ook een voorwaarde, namelijk dat jij niet met je doet intentie en tegelijk iets wat tegenstrijdig is met die intentie. De tweede farida, verplichting van de wudu, is ghaslu jami' al-wajhi, dus het wassen van je gehele gezicht. Maar wat is gezicht? Gezicht is, als je naar iemand kijkt, dus hij staat tegenover jou recht met zijn gezicht. Wat jij ziet van zijn hoofd, dus zijn gezicht, dat is gezicht. Dat wordt als gezicht genoemd. Maar de geleerden die beschrijven het nog gedetailleerd, die zeggen, verticaal is het vanaf natuurlijke haargroei. Dus natuurlijke haargroei tot en met je kin, onderkant van je kin. Tot onderkant van je kin. Dus niet helemaal dat je ook je onderkin gaat vegen, maar tot je kin. En iemand die een kale voorhoofd heeft, dus hij heeft geen haar op zijn hoofd, die moet niet dan kun je zeggen, oké, wat is de begrenzing? Normale haargroei, dan moet je gewoon kijken, de natuurlijke haargroei. Want dat kun je zien. Als iemand kaal is, dan kun je alsnog zien waar de natuurlijke haargroei was. Maar iemand bij wie zijn haar groeit op zijn voorhoofd. En dat heb je bij sommige mensen. Die moet ook gewoon ijtihad doen, dus best doen om te kijken waar is de begrenzing van natuurlijke haargroei. En verticaal is het dus waar je oor die zit vast aan je gezicht. En je oorlel, dus niet je oorlel, maar precies waar je oorlel vast aan zit, vanaf daar tot aan de andere kant. Tot aan de andere oorlel. Maar die oorlel staat niet bij, maar gezicht. En net onder je oorlel heb je een bord, je kaak. Dus je kaak, je hebt daar een bocht. Dan gaat hij naar beneden, naar je kin. Die bocht is ook van je gezicht. En daarna zegt hij, en het is verplicht om, wanneer jij dus je gezicht wast, als jij op je voorhoofd rimpels hebt, van die lijnen, als jij die hebt, dan moet je met je vinger ook op die lijnen wassen, dus diep erin gaan. Maar als dat moeilijk wordt, dan is genoeg dat water daar komt. Dus water moet sowieso daar zijn. Als je erbij kan, dan moet je met je vinger eroverheen gaan. En als dat niet kan, dan is het genoeg dat je water daarop brengt. En ook je neusschot. Niet je neusschot, maar de onderkant daarvan. Je neus van onderen, dat moet je ook wassen. Dus niet alleen, bovenkant van je neus, dus wat je ziet van je neus, maar ook onder. En neusgord, dus de onderkant van je neusgord, dus datgene wat tussen die twee gaten is, dat moet je ook wassen. En je lippen moet je in een normale staat stellen. Dus niet helemaal naar binnen trekken of helemaal eruit puilen, maar gewoon in normale staat je mond, je lippen op elkaar zetten. En dan moet je dat ook wassen. Dus stel je voor, je doet wudu en je lippen doe je naar binnen, binnen van je mond, dan is het ongeldig, want dan heb je je lippen niet gewassen. ويجب تخليص شعر اللحية الخفيفة. Als iemand baard heeft, hij heeft een baard, dan ligt eraan. Is het een volgroeide baard, dus volgroeid, dat het sterk groeit? Of is het een zwakke baard, en daarmee bedoel ik, Dus dat hij, het is niet volgroeid. Dus wat is volgroeid, wat is niet volgroeid? Khafifa lahya, khafifa is, je ziet de baard, maar je ziet ook de huid onder die baard. En bij volgroeide baard zie je die huid niet onder de baard. Zie je alleen maar de baard. De baard zie je alleen. Maar die huid daaronder, die zie je niet. De huid waarop die baard groeit, die zie je niet. Als je het ziet, die huid, die zie je, waarop de baard is groeit, dan moet je die huid ook wassen. Maar als die baard volgroeid is en je ziet niet de huid waarop die baard is groeit, dan moet je alleen je baard wassen. En wassen is niet letterlijk zo met je vingers erin wrijven. Maar dat je met je vingers eroverheen gaat. Dus de buitenkant van je baard, daarover ga je heen. En het is makroeh als je een volgroeide baard hebt. En de huid waarop de baard groeit, die zie je niet. Dat je het gaat wrijven, dat is makroeh. ويجب غسل ما طال من اللحية الكثيفة. هو لان توك إيس تري فوري باتي زو لان ما شاء الله توتش النافل أو توت خرون ماك نيت آت دا موتش نم هاي لما روفر هين خان مش علين دي بات كان فاي بات موتش هاي ما روفر هين خان أشي خزيق غسل الدار دا فرقليختين إيس غسلوا اليدين مع المرفقين دوس غسل فاي أرمى دوس فانف begin van je hand, dus je middelvinger, tot en met je elleboog, inclusief je elleboog. En je moet ook, dus als je je arm gaat wassen, moet je ook wrijven tussen je vingers. Dus die ruimte tussen je vingers, die moet je, daar moet je ook wrijven. Maar als je een ring hebt en een halal ring, dus niet van goud, maar van zilver, en één ring maar, en hij moet niet heel zwaar zijn. Dus als je een ring draagt, hij is van zilver, hij is toegestaan, in ieder geval hij is toegestaan, de ring die toegestaan is, die ring. Als hij strak is op je vinger, hoef je hem niet eraf te halen. En hoef je hem ook niet heen en weer te bewegen. Want het is toegestaan, dan kun je hem laten. Ook al weet je zeker dat er geen water daar komt. Maakt niet uit. Want het is toegestaan, dus dan kun je hem gewoon laten. Maar stel je voor, je hebt een gouden ring en die is haram te dragen, maar je draagt het toch? Omdat jij jahil bent, weet niet dat het haram is. Of omdat je bent zondaar. Je bent gewoon zondaar. Ik geloof dat het haram is. Maar je draagt het gewoon omdat je een zwakke iman hebt. Je hebt die gouden ring. En hij is strak. En je beweegt hem niet. Die gouden ring, je beweegt hem niet. En je doet wudu zonder hem te bewegen. En hij is strak. Dan is je wudu ongeldig. Dat is verboden. Je mag hem niet eens dragen. Dat staat. Maar als hij losjes is, dan moet je hem bewegen. En je moet hem helemaal afdoen. Maar we spreken als je het niet doet. Een vierde verplichting. Het vegen. Je moet onderscheid maken tussen wassen en vegen. Dat gaat straks langer. Vegen. Vegen van je hoofd, je gehele hoofd. Dus waar je normale natuurlijke haargroei hebt. Of waar normaal je haar groeit. Natuurlijke manier je haar groeit. Dat moet je vegen. Dus de begin vanaf waar natuurlijke haargroei begint, tot en met net voor je hals. Dus onder kant van je hoofd. Tussen bij de grens van je hals. Daar. Je hals niet wassen. Niet wassen je hals. Maar onze madhab was je geen hals. En onze ulema zegt, je moet water pakken met je hand en dan vegen over je hoofd. Maar stel je voor, je maakt je hoofd zo nat. Je maakt je hoofd nat door regen of door onder de douche of onder de kraan. Zonder je hand erbij te halen. Je doet dan in je hoofd zo onder de kraan en dan ga je vegen, is niet handig. En als je lang haar hebt en je hebt vlechten in je haar, voor een man of vrouw. En je hebt hem gevlochten en je hebt het vastgezet met meer dan 3 touwtjes. Dan moet je die vlecht loshalen. Of die touwtjes weghalen, die meer dan 3. Dus 3 en meer. Dan moet je het loshalen, of die 3 touwtjes weghalen, in wudu en in ghusl. Maar als je gevlochten haar hebt en er zitten maar 2 touwen eraan, dus 1 touw of 2 heb je het vastgezet, dan kun je daarover vegen en je hoeft niet je vlechten los te halen. Dit geldt voor wudu en ghusl. Maar stel je voor, die vlecht blijft vastzitten door zichzelf. Dus zonder touw, zonder niks. Zonder haarband, zonder niks. Dan hoef je het ook niet los te halen. In wudu hoef je niet los te halen, maar in ghusl wel. En veeg van je hoofd is gebouwd of gefundeerd op makkelijk maken, versoepelen. Als je vlechten, als je vast zit, als je vlecht vast zit door zichzelf, en je zou het los moeten halen in wudu, dan zou dat niet meer versoepelend zijn, zou dat heel zwaar en hinderlijk en lastig zijn. Maar, omdat je ghusl niet zo vaak doet, 5 keer per dag, je doet het misschien, ligt aan mensen hoe vaak hij ghusl doet, minimaal 1 keer per week. Dat doe je niet zo vaak. Dus als je het 1 keer moet doen, in de week of zo, of meer, dan is dat niet hinderlijk. Daarom, als je vast zit met zichzelf, of door zichzelf, moet je het loshalen bij ghusl, bij wudu niet. Want het is niet lastig. ومن توضأ ثم قلم أظافره أو حلق رأسه فإنه لا يعيد فصل موضع التقليم. Dus stel je voor, iemand heeft wudu gedaan en daarna knipt hij zijn nagels eraf of hij scheert zijn hoofd. Hij scheert zijn haren eraf. Dan hoeft hij niet opnieuw zijn handen te wassen of zijn hoofd opnieuw te vegen. Dat hoeft niet. Maar stel je voor, je hebt zo lange nagels, dat de bepaalde plek van je vingers, ze groeien eroverheen, ze bedekken het. En je hebt wudu gedaan, dan haal je het weg, dan moet je dat wel wassen. Want die nagels zijn, is niet normaal dat het zo lang is. En omdat het niet normaal is, dan krijg ik geen excuus meer. واختلف إذا حلق لحيته بعد الوضوء فقيل يعيد غسل موضعه وقيل لا يعيده. Stay for you, ما شاء الله. أي بوضوء خدا. En daarna scher je baard weg. Het is haram om je baard weg te scheren. Maar wij spreken, ons volk spreekt theoretisch. Stel je voor dat het gebeurt. Of iemand pakt je op en ze zeggen je moet je baard weghalen. Ze scheren zo weg bij je. Zoals ze doen in bepaalde landen. Of ze halen alleen de helft weg zo. Om met je te spotten. En je hebt net wat ook gedaan. Moet je dan die plek wassen of niet? Imam al-Ajhouri, hij zegt, hoeft niet. Of het nou zwak gegroeid was of sterk gegroeid was, volgroeid was of niet. En daarna spreekt hij over de vijfde farida, en dat is wassen van je voeten. Inclusief je enkels. En wat zijn je enkels? Want daar is ook geloof over. Vooral in de Hanafi madhhab. Enkels zijn. Wij weten wat enkels zijn, maar Allah is Ka'b. Ze hebben verschillen. Wat is Ka'b? Je enkels of je zo? In onze madhhab zijn Ka'b je enkels. Dus die bot die uitsteekt bij je voet, bij je rechtervoet aan de rechterkant, bij je linkervoet aan de linkerkant. En dan zegt hij, en het is aangeladen men doe, als je je voeten wast, dat je je tenen, dus die ruimte tussen je tenen, ook wast, dus wrijft met je pink. Maar waarom is het bij je voeten men doe, en bij je hand is verplicht. Waarom is het ook niet verplicht? Onze volken hebben gezegd omdat je tenen bij je voet zo dicht bij elkaar zijn dat het oordeel krijgt als één ledemaat. Dus niet vijf ledematen, maar als één ledemaat. Maar dit geldt alleen voor wudu. Alleen voor in wudu is mandoek. Maar in ghusl is het wrijven tussen je tenen wajib, volgens de sterkste opinie in de madhhab. En daarna zegt hij, zesde verplichting is, delk, wrijven, wat delk is, dat je als je iets wast, bijvoorbeeld je gezicht, dat je het met je handen wrijft. Dus stel je voor, je wast je armen, de tweede farida, je doet je arm onder de kraan, zo onder de kraan, water stroomt erop, zonder te wrijven met je linkerhand. En de linkerarm ga je ook zo onder de kraan zetten, dat is ongeldig in onze midden. Je moet wrijven, er moet sprake zijn van wrijven met je hand. Binnenkant van je hand. Moet je dat doen? En er komt. Je doet water erop. Dus je hand. Je pakt met je hand water. En dan doe je het op je gezicht. Of op je armen. En dan ga je wrijven. Maar er is verschil, diegene die zijn voeten wast en wrijft, niet met zijn hand, maar met andere voet. Is dat geldig of niet? Imam, de madhhab van onze imam Ibn al-Qasim, zegt is geldig. Maar hij heeft een overlevering over imam Malik radiyallahu anhu, dat het niet geldig is. Alleen als je met je hand doet. En soms zeggen onze fuqaha, bijvoorbeeld vooral in ghusl, als je gaat wrijven met je hand, dus je doet water erop en dan ga je wrijven met je hand, of datgene wat zelf de oordeel heeft als je hand, bijvoorbeeld een handdoek of een doek, dat je daarmee wrijft, of met de muur. Of iemand anders die het voor je doet. Dus je vrouw, of je, als je vrouw bent, je man. Dus iemand anders doet het voor je. Hij zegt, deze uitspraak, die kun je alleen toepassen. Als je niet met je, als jij niet zelf met je handen kan doen. Maar als je het wel kan je doet daarmee, dan is het niet geldig. Dit zegt de Azoom. En de zevende farida is el mualad. Dus dat je alles in één keer doet. Dus niet je gaat je gezicht wassen. En daarna ga je koffie drinken. En daarna ga je armen wassen. Dan ga je even internetten. En dan ga je later je hoofd vegen. Nee, het moet in één keer gebeuren. En hier twee soorten, dus dat je even stopt. En dat, zonder onderbreking. En die onderbreking, hij zegt extreme onderbreking en niet extreme onderbreking. Dus stel je voor, je doet wudu, je bent vergeten dat je je gezicht hebt gewassen of je armen. Je bent vergeten. Als je bent vergeten en die onderbreking was heel lang of heel kort, dan moet je gewoon die ledemaat die je vergeten moet je gewoon doen. Dus je bent je gezicht vergeten, dan ga je terug en dan ga je gezicht wassen. En zo ook diegene die gedwongen wordt om iets niet te doen, bijvoorbeeld zijn gezicht of zijn voeten. En daarna zegt hij, en diegene die genoeg water, hij heeft genoeg water gehaald om wudu te doen, klaargemaakt om wudu mee te doen. En daarna heeft iemand die water, bijvoorbeeld de M heeft hij omgeschopt, is die water erop, is erop gegaan. Het water is in de grond gegaan, of het is op de grond gewoon, hele plas. Hij kan niet meer gebruiken. Iemand doet het bij hem. Die krijgt ook zelf de oordeel als diegene die het vergeten. En diegene die water heeft klaargemaakt. Hij weet zeker dit is genoeg om er mee te doen. Maar later blijkt dat het niet genoeg was. Die krijgt ook zelf de oordeel als diegene die het is vergeten. Dus de twee voorwaarden is dat je je herinnert, je weet, ik herinner me het dik, dus jij weet hoe die was. Maar als je het bent vergeten, dan is excuus. Zo ook als je geen mogelijkheid hebt. Dus stel je voor iemand, hij heeft iemand heeft vermoeden dat hij genoeg water heeft klaargemaakt. En later werd aan hem duidelijk dat het niet genoeg was. Dan zijn oordeel verschilt. Als hij dan, hij kan dragen is niet genoeg. Hij kan zijn voeten niet wassen. Dan geldt het. Als het niet lang duurt, die onderbreking is niet lang. Dan kan hij gaan onderbreken. Water halen en daarna zijn voeten wassen. Alleen zijn voeten. En daarna zegt hij, maar als het lang duurt, door hem, en zo ook, iemand die het bewust doet, iemand doet het bewust, gaat hij onderbreken, bewust. Die krijgt zelf de oordeel. Maar de ulema hebben verschil. Wat is extreem onderbreking? Sommigen hebben gezegd, om dat te meten is door te kijken hoe lang het duurt voordat een natte ledemaat, dus ledemaat heb je nat gemaakt, hij droogt, hij wordt droog in een plek wat niet te warm is en niet te koud. Die periode, als het droog wordt, dat is de limiet tussen extreem en niet extreem ontbreking. En dan zei hij, nee, we moeten kijken naar de orf. De orf, dus de traditie van die gebied, dat bepaalt wat korte ontbreking is of lange ontbreking is. En de auteur heeft gesproken dat het verplicht is. En dat is de mashoor, een van de mashoor uitspraken. Andere uitspraak zegt dat het niet farida is, maar het is sunnah. En in deze mas'ala, dus vergeten, Imam Ibn Juzay al-Ghannati rahimahullah heeft gezegd in het kitab Qawain al-Fiqhiyya, hij zei, diegene die iets van de fara'id van de wudu' vergeet, en hij herinnert zich nadat zijn ledemaat gedroogd is, dus droog is geworden, dan moet hij alleen die ledemaat wassen. Dus stel je voor, iemand is vergeten om zijn gezicht te wassen. Hij heeft alleen zijn arm gewassen, zijn hoofd geveegd en zijn voeten gewassen. Gezicht heeft hij niet gedaan. En daarna, na een ontbreking, dus wat als lang wordt gezien, herinnerde hij zich dat hij zijn gezicht moet wassen. Hij komt terug, dan hoeft hij alleen zijn gezicht te wassen. Maar stel je voor, het is kort. Dus hij heeft wudu gedaan, is klaar met zijn voeten wassen, alleen heeft zijn gezicht niet gewassen. Nadat hij zijn voeten heeft gewassen, ook korte tijd daarna, herinnert hij zich, hey, ik moet mijn gezicht wassen. Dan moet hij zijn gezicht wassen en alle ledematen daarna. Dus zijn gezicht, zijn armen, zijn hoofdwegen en zijn voeten wassen. Dit zegt Ibn Juzay. En actuele Maliki Sheikh Al-Habib ibn Tahir, hij zegt in zijn boek Al-Fiqh al-Maliki wa Adilatuh, hij zegt, dus iemand die bewust ontbreking maakt tussen zijn ledematen, terwijl hij dat kan, datgene wat hij al reeds heeft gewassen wordt dan ongeldig en moet hij worden opnieuw doen met nieuwe intentie. Maar als hij uit vergeetachtigheid, hij is gewoon vergeten, maakt hij onderbreking, dan moet hij datgene wassen wat hij vergeten is. Of dat nou lang is, of lange onderbreking of korte onderbreking. Maar hij moet wel een nieuwe intentie daarvoor maken. Hij zegt, maar als hij uit onmacht onderbreking maakt, en het is niet zijn eigen schuld. Bijvoorbeeld, hij heeft genoeg water klaargezet en iemand heeft het om laten vallen. Of iemand dwingt hem om het niet wudu af te maken. Dan bouwt hij dus. Hij was die ledemaat. Hij was die ledemaat en wat daarna komt van andere ledematen, of dat nou een lange ontbreking is of een korte ontbreking. Maar als het zijn eigen schuld is, bijvoorbeeld hij heeft niet genoeg water klaargezet, als het dan een korte ontbreking is, dan moet hij die ledematen wassen en wat daarna komt. Maar als het een lange ontbreking is, dan moet hij zijn wudu opnieuw doen, omdat er geen sprake is van moeder. Dit zijn de fara'id die heeft genoeg. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.